حضرات آپ سماعت فرما جا رہے ہیں سورة المنافقون، سورہ نمبر 63 مدنی ہے، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. پہلی آیت کا پہلا فقرہ اذا جاءك المنافقون ہے، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے. اس کا زمانہ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ تمام کے نزدیک مدنی ہے. ابن مردوی اور بیہقی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ سورۃ المنافقون مدینہ میں نازل ہوئی تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بن المستلق سے واپسی پر راستے میں یا مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میرے حبیب، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق سراسر جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. اور اگر آپ ان کا جسم دیکھیں تو آپ کو بھلا لگے گا، اور اگر ان کی باتیں سنیں تو سنتے ہی رہ جائیں، گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگی لکڑیاں ہیں، ہر زور کی آواز اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، انہیں اللہ غارت کرے کہاں بہکتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ اذرائے تکبر آنے سے رک جاتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. میرے حبیب، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں برابر ہے، کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو حتیٰ کہ وہ تیتر بیتر ہو جائیں، حالانکہ ارض و سماوات کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس ہو گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا، اور عزت تو تمام تر اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت آ جائے، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو.